Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Chwilę temu minęła 18, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Niedługo należy spodziewać się pierwszych wiążących decyzji w sprawie zwiększenia obecności amerykańskiej armii w Polsce, mówił po spotkaniu z wiceprezydentem USA Mike'em Pence'em prezydent Andrzej Duda. Były rzecznik MON-u Bartłomiej M. ma zostać za kratami. Taka jest decyzja sądu. Policjanci z Gdańska usłyszeli zarzuty za bezprawne rozpowszechnianie nagrania, na którym widać moment ataku na prezydenta Pawła Adamowicza. Współpraca wojskowa, energetyczna i bezpieczeństwo to były najważniejsze tematy rozmowy w cztery oczy prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em. A podczas spotkania politycy poruszyli także sprawę większej obecności sił amerykańskich w Polsce. Czy padły jakieś deklaracje? To już pytanie do naszej reporterki Sylwii Białek, która jest przed Belwederem. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wkrótce należy się spodziewać decyzji w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Nie sprecyzował jednak, czy chodzi o utworzenie stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju. Mam nadzieję, że nasze wspólne wysiłki w kierunku zwiększenia obecności Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce przyniosą wkrótce efekty. Niedługo będą w tych sprawach zapadały pierwsze wiążące decyzje. Tak się należy spodziewać. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence w mocnych słowach mówił o polityce rosyjskiej. Żadne niebezpieczeństwo nie jest bardziej namacalne niż widmo agresji ze wschodu, podkreślał. Moskwa chce dzielić i zakłócać dzięki swoim zasobom ropy i gazu, nowym arsenałom broni jądrowej i wtrącaniu się w wybory w innych krajach. Przywódcy rozmawiali o kwestiach energetycznych i kontraktach na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Mike Pence wyraził nadzieję na współpracę w rozwijaniu innych źródeł energii, na przykład energii jądrowej. To była Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Dodajmy, że za 1,5 godziny na Zamku Królewskim zacznie się kolacja z udziałem szefów dyplomacji z 50 krajów, a jutro rano początek dyskusji o bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie. Były rzecznik MON-u ma zostać za kratami. Sąd okręgowy w Tarnobrzegu podtrzymał 3-miesięczny areszt tymczasowy wobec Bartłomieja M. Jest on podejrzany o powoływanie się na wpływy polityczne w instytucji państwowej oraz pośredniczenie w załatwianiu różnych spraw w zamian za 90 tysięcy złotych. Z decyzją sądu nie zgadza się reprezentujący byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej, mecenas Łukasz Aranowicz. Przede wszystkim nie zgadzam się z tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez mojego mocodawcę zarzucanych mu czynów i dlatego też przepisy jasno stanowią, że jeżeli nie ma dużego prawdopodobieństwa, to nie wolno stosować żadnych środków, a w szczególności aresztu. Zarzut płatnej protekcji ma także były poseł PiSu Mariusz Antonika i w tym przypadku sąd utrzymał decyzję o środkach zapobiegawczych bez aresztu, informuje rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Andrzej Dubiel. Sąd wskazał, że zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucany mu czyn. Istnienie obawy matactwa i zagrożenia surową karą. Jednakże uznał, że wystarczającym dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania będą poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych i zakaz opuszczenia kraju. CBA zatrzymało w sumie 6 osób podejrzanych o działanie na szkodę polskiej grupy zbrojeniowej. Dyscyplinarne zwolnienie z pracy grozi dwóm policjantom z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Zdaniem prokuratury funkcjonariusze ujawnili film z ataku na prezydenta Pawła Adamowicza, który jest dowodem w śledztwie. Nagranie, na którym widać sam atak, ale też prezydenta już po otrzymaniu ciosów nożem, również zdjęcia sprawcy Stefana W. Wszystko to pojawiło się w sieci kilkanaście dni po tragedii. 36- i 34-latek usłyszeli już zarzuty rozpowszechniania wiadomości z postępowania przygotowawczego, wyjaśnia Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Nie kwestionują, że takie zachowania podjęli, natomiast nie przyznają się do popełnienia zarzuconego im czynu. Wobec obu prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, natomiast postępowanie oczywiście jest kontynuowane. Wyjaśniamy okoliczności, w jakiej nastąpiło upublicznienie tego filmu na portalach społecznościowych Twitter oraz YouTube oraz kto wykonał i upublicznił zdjęcie z wizerunkiem podejrzanego Stefana W. Policjantom grozi do 2 lat więzienia. A prokuratura, dodajmy, prowadzi w sumie 3 postępowania związane z zamachem na Pawła Adamowicza, dotyczące zabójstwa prezydenta związane z zabezpieczeniem i organizacją imprezy WOŚP oraz odnośnie składania fałszywych zeznań przez szefa ochrony firmy Tajfun Dariusza S. I na koniec w serwisie Trójki wyborcza studniówka. Dokładnie 100 dni zostało do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do kalendarza zajrzała Martyna Szymczakowska.

10 minut po 18, czas na pierwszą dzisiaj płytę tygodnia Stanisław Sojka. Mają Państwo ochotę? Proszę napisać 71 335. Ta cisza daleko od szos. Cisza, o której nikt nie wie. Budzi we mnie myśli, których nie słyszę na co dzień. To, co słychać w ciszy, w hałasie zanika. Gdy chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ci. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza, nie unikaj jej. Cisza. Pan Michał z Krościenka nad Dunajcem i pan Paweł z Garwolina. Do panów trafiają nasze płyty tygodnia. Dzisiaj będzie szansa na kolejny album. Proszę nas uważnie słuchać. W trójce za chwilę 3 po 3. W zakamarkach nie jedno mroczne zdarzenie. To, co słychać w ciszy, w zgiełku miasta zanika. Nie chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie unikaj. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza, zanurzenie w niej. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Jeśli chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ci. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Zapraszamy do Trójki. W studiu, jak codziennie o tej porze, Mariusz Cieślik. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu. I państwu. Piotr Gumulec, regularnie o tej porze, Kabaret Chyba. Dobry wieczór. Dobry wieczór panom. Panowie w pełnym zdrowiu? Wszystko dobrze? Humory dopisują? Bo z tym zdrowiem to ostatnio nie najlepiej, zdaje się. Jak u kogo? Ja nie wszystko w porządku, chciałem powiedzieć. Dobrze, no to zaczynajmy. 3 po 3. No nie wiem, jak zdrowie Polaków przedstawia się w świetle tego raportu, który teraz będę cytował, ale jest bardzo ciekawy nowy raport o tym, co piją Polacy. A, widziałem. Nie mówię o napojach gazowanych, tylko mówię o napojach zazwyczaj niegazowanych. I tutaj są dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, że Polacy piją coraz więcej piwa, no to akurat gazowane. I spożycie piwa cały czas rośnie, 7% więcej. Polacy piją też coraz więcej wina, też tam jakieś no 7%, tak? Czyli takie lekkie, cywilizowane alkohole, tak? Tak. Pewna czyżbyśmy zapomnieli, co lubimy? Bo to tak brzmi, jakbyśmy już przestali pić mocniejsze alkohole, a to trochę mi nie pasuje do naszego kraju. I to właśnie może nas martwić, to znaczy, no jednak Polska wódką stoi, w każdym razie stała przez wieki. No i spożycie alkoholu pod tytułem wódka niestety nie rośnie, albo może stety nie rośnie, już sam nie wiem. Bo na przykład Kazik Staszewski, nie wiem czy pamiętacie panowie, była taka piosenka 12 groszy i tam było, że kto wódki nie pije, to nie jest wywrotowcem, no bo wtedy nie zarabia budżet. Tego ja nie szanuję. No właśnie, a kto wódki nie pije, tego ja nie szanuję. W każdym razie, czy to jest powód do zmartwienia, panie Piotrze? Znaczy ja wyczytałem natomiast, że pijemy więcej whisky, czyli jakby przechodzimy z białego na kolor. No ale każdy, kto widział misia, wie, że to jest ruda woda na myszach i po niej dwa dni się nie pamięta, co się wypiło. Jeden malutki kieliszek wystarczy. No, rozumiem, może dlatego Polacy pragną coraz większych ekscesów, że tak powiem. Może chcą się zapomnieć. No w kraju źle się dzieje czasami. No, to chcą zapomnieć o świecie. Ale to też jest, panowie, taki przykład naszego, no powiedziałbym, tolerancji, że z białego na kolorowe przechodzimy. Tak, ja tego zupełnie tak nie, bym to odczytywał. Nie rozumiem. Zawartość, procentowa zawartość odżywcza ta sama. Na rzeczywiście no, importowany trunek, jakby tu nie można było wspierać polskiej produkcji. I teraz ja chcę powiedzieć rzecz najgorszą, która mnie najbardziej zmartwiła. Otóż stary, dobry jabol odszedł w zapomnienie. Co więcej, nowy, elegancki, polski cydr również się nie przyjmuje, bo jest spadek spożycia cydru o 15%. Ojej. No czyli... to fatalnie. To dobrze, że w to nie inwestowałem. Bo... Ale panowie... Ale to wie pan co, ja myślę, że z tym winem, z jabolem to jest taka kwestia, że teraz jest tyle produktów spożywczych, które do alkoholu się, prawda, konsumuje, typu właśnie na przykład sery różne. Kiedyś to był jeden zwykły ser, czy tam góra dwa, no żółty i biały, i do tego się piło jabola. Sprawa była prosta. A teraz mamy taki ser, jakiś tam brie, camembert, miękki, twardy, bardziej pleśniowy, mniej pleśniowy. No to też to wino musiało się zmienić. Ja myślę, że to po prostu konsumpcja nas tutaj zabije. Na szczęście wciąż mamy ogórki kiszone. Tak, na szczęście mamy też ogórki kiszone, chociaż i do ogórków. Ale tak jakbyśmy zapominali o nich. Tak, ale chcę powiedzieć, że rośnie niestety spożycie Prosecco, niestety mówię w kontekście właśnie polskich producentów cydru i tak sobie pomyślałem, że no panowie, a nie żarwam win typu Menello, Czar PGR-u. Rocznik bieżący. Patykiem pisane, wino marki Patykiem wino. Pisane właśnie. Prawie nikt było, tego już nie było. Pije. Ja wierzę, że są jeszcze jacyś młodzi ludzie, którzy nie mają pieniędzy na początku studiów i nadal to próbują pić. To jest część naszej kultury i uważam, że należy ją kultywować. Nie wiem, co się pije na studniówkach. Zdaje się, że nic, prawda? Nie wolno. Nie wolno. Tak? Nie wolno? Woda mineralna gazowana. Jejku. Naprawdę? To z drugiej strony pomyślałem sobie, że to się zmieniło. Tam jest dużo pełnoletnich, no to w zasadzie teoretycznie wolno im pić alkohol. No ale nie wszyscy pewnie. Myślę, że jednak prawie wszyscy. Takie mam pytanie do panów. Panie Piotrze, tak. Z kim pan tańczył na studniówce? No tu pana i państwa zaszokuję, ale tańczyłem z moją obecną żoną. Szacuneczek. A pan panie Patrycjuszu? Z moją ówczesną koleżanką. Ja podobnie, ale na przykład gdybym ja chciał któregoś z panów zaprosić do tańca na studniówce, do poloneza, to co by panowie na to powiedzieli? W sensie do tańca czy do auta? Do poloneza, do poloneza. Do samochodu, znaczy do tańczenia, tak? Tak jest. Znaczy no nie wiem, no niekoniecznie jest pan w moim typie, szczerze mówiąc, bo jestem dosyć wysoki, pan wręcz przeciwnie. Nie wiem, czy byśmy, dodatkowo... nie wiem, czy byśmy dobrze wyglądali, czy byśmy się zmieścili, wie pan, pod tymi rękami, które się... podnosi do góry. Dodatkowo umiejętności taneczne. Ja niekoniecznie, ja może z koleżanką. Pod znakiem zapytania umiejętności taneczne. Ja chciałem powiedzieć, że odbył się, jestem poruszony tym tematem, ponieważ odbył się pierwszy w Polsce polonez równości w warszawskim liceum Bednarska społecznym. Ktoś się bił? Nie, nikt się nie bił. Nie, bo masz równości, masz co mi się zawsze z jakąś zadymą kojarzy, nie. To tym razem nie. Może bito się potem. Nie wiem kto kogo. W każdym razie w czasie tego polonezu nic się nie działo. Natomiast chodzi o to, że tańczyły pary jednopłciowe i to był taki gest poparcia dla postulatów środowisk LGBT, jak to się teraz mówi, czyli homoseksualne czy też transseksualnych. No, żeby jakby w imię tolerancji, dla odmienności seksualnej. Nie wiem, czy ja bym chciał w czymś takim zatańczyć. Jakoś tak bym się trochę jednak dziwnie czuł, nie wiem, jak panowie, w tym takim dziwnym tańcu jednopłciowym. No wie pan, no świat idzie do przodu, prawda? Świat idzie do przodu. Kiedyś studniówki, ja jeszcze się na to załapałem, bodaj jako ostatni rocznik w moim liceum drugim LO w Piotrkowie Trybunalskim, pozdrawiam. Ostatni rocznik, który bawił się na tak zwanej sali gimnastycznej, przyozdobionej jakże piękną i legendarną siatką taką wojskową. Nie wiem, czy panowie mają podobne tak wspomnienia. Tak było. Ja też byłem na takiej studniówce. No właśnie. I jadło się w klasie jakiegoś schaboszczaka, a teraz limuzynami się podjeżdża, z tego co słyszałem, że są takie rzeczy. Są sukienki jakieś ślubne zamawiane. Sal zabaw. No więc tutaj taniec faceta z facetem i kobiety z kobietą to mnie najmniej dziwi akurat przy tych studniówkach, które się obecnie urządza, szczerze mówiąc. Nie takie rzeczy świat widział, myślę. Panie Mariuszu, musi pan być przyjmie taki się, dobrze, przyjmie się, przyjmie się, za rok przyjmie będą, się. Będą jednopłciowe sylwestry? Tak. Polonezy? No zahaczę o politykę. Jak przyjdzie wiosna, to może i tak. Robert Lewandowski na ustach całej Polski. Łukasz? Na ustach całej Polski nieustannie. Dzisiaj zdaje się Bayern gra, tak? Już sam nie wiem. Nie, panie Mariuszu, pan się myli, za tydzień. Za tydzień, mam to na czerwono w kalendarzu, także. No w każdym razie w weekend, jak zwykle, Robert Lewandowski strzelił. No i teraz jest pytanie, czy dzisiaj znowu strzelił, bo dzisiaj wielka premiera, uwaga, muzycznego projektu Roberta Lewandowskiego, szanowni panowie. Utwór nazywa się Mansa Musa. I myślę, że zanim o tym porozmawiamy, to posłuchajmy. Mansa musza, dziad mason, oko horusa. Wypuszczam kumulonimbusa, mam w płucach homunculusa. Mansa musza, wejście Willisa Bruce'a. Ten temat, co łamie schemat, jak fabuły na pornusa. Te fabuły na pornusach, nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę na ten rym, bardzo elegancki. Jedyne, co zrozumiałem, tak. Homunculus to jest takie stworzenie ludzkie stworzone sztucznie. No już nieważne, nie będziemy w to wnikać. No myśmy, ja tego posłuchałem w całości z trudem, muszę powiedzieć. A to pan Robert, tak? Pan Robert śpiewał właśnie, bo to ustalmy, to nie pan Robert śpiewał, zdaje się, tak? Nie. No, pan Robert jest tylko producentem, razem ze słynnym Donatanem od Słowianek. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś szczególnie słowiański utwór, ani nawet te rymy słowiańskie. On jest amerykański, ja panu powiem dlaczego, zwłaszcza pierwsza minuta i w ten fragment zresztą słyszeliśmy, ponieważ jest taka bardzo ciekawa zabawa tych raperów, którzy wykonują ten utwór, czyli znajdź najwięcej rymów do USA. Nie wiem, czy pan zauważył. Tak, to prawda, to prawda. USA. I ja nie wiem, no znowu mi w tą politykę idzie, ale to ja nie wiem, czy na przykład raperzy nie podkreślają naszego mocnego związku i naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, może to jest jakieś Ja bym raczej powiedział tak. To jest utwór wykonany przez trzech raperów. Gural, Sitek i Reto. Jednego tylko z nich znam. Nie jestem fanem rapu. Rapu nie jestem wielkim fanem. Wyprodukował to właśnie ów słynny Donatan, a producentem jakimś tam wykonawczym, czy też no właściwie, jak rozumiem, dał pieniądze Robert Lewandowski. I ja tak po wysłuchaniu tego myślę, że to był pierwszy i ostatni raz, kiedy to się pojawiło w Trójce. Nie wiem, jak panowie. Duże szanse, że tak będzie, tak. Chcesz powiedzieć, że pan Robert przestrzelił? Chciałbym powiedzieć, że Robert przestrzelił, a co więcej, na pewno nie jest to muzyczna Liga Mistrzów, jeśli o mnie chodzi. Nie wiem, jak panowie. Do rymu i do usta niech cię porwie pokusa, tak? Tam i jeszcze... wracamy do wina. U nas w Piotrkowie było takie wino pokusa. Pokusa, proszę. A ja jeszcze taki mam rym. Rzucam przed wieprze perły z lamusa. I myślę, że to jest właściwie ostatnie słowo, jakie chcielibyśmy usłyszeć. 3 po 3. No ale gdyby państwo koniecznie mieli ochotę jakiś rym podesłać... No, Mansa Musa to jest król, który w latach 1313-1337 rządził Imperium Mali i przez gazetę The Independent został uznany za najbogatszego człowieka wszechczasów. Szacuje się, że jego fortuna była warta 400 miliardów dolarów. To proszę pana, zatem utwór, artystyczny utwór z głębokim kontekstem historycznym. Szapoba. Piotr Gumulec, kabaret chyba, bardzo dziękujemy. Mariusz Cieślik. Dziękuję pięknie. Dzięki, do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiamy. A teraz druga płyta tygodnia. Jeśli państwo mają ochotę, 71335, krążek Ludwają czeka. A właściwie to dwa egzemplarze. Oh, I've been pacing up and down this corridor, waiting for you.

A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Takie chłody, a sąsiad w koszulce? Ja do samochodu tylko. Poza tym zimoodporny jestem. To znaczy, jesteśmy. Zimo co? Zimoodporni. Zimowe paliwo BP Ultimate dla auta, a dodatkowe punkty payback dla mnie. Bądź zimoodporny i zgarnij jeszcze więcej punktów payback. Zatankuj paliwo BP Ultimate i odbierz nawet do 300 punktów payback. Szczegółowe warunki w regulaminie dostępnym na stacjach BP oraz na www.bp.pl. Promocja trwa do 26 lutego. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze szybkie postscriptum w temacie płyty tygodnia. Tomasz z miejscowości Liszki i pan Ryszard ze Szczecina. Serdecznie gratulujemy. Ludwają do panów trafi. 18.30 właśnie teraz minęła. Skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Nie możemy się doczekać współpracy z Polską, między innymi w rozwijaniu energetyki jądrowej. Tak po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą mówił wiceprezydent USA Mike Pence. Akcentował przy tym znaczenie bezpieczeństwa gospodarczego i dialogu w dziedzinie energii. Nawiązał w tym kontekście do kontraktów na dostawę gazu skroplonego. Podkreślił też, że władze w Waszyngtonie są wdzięczne w związku ze sprzeciwem Polski w stosunku do gazociągu Nord Stream 2. Bez wybicia dzików nie opanujemy wirusa świńskiej grypy w Polsce, tak mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Wyjaśnił, że miesięcznie znajdowanych jest kilkaset padłych chorych dzików. Minister spotkał się z rolnikami z Wielkopolski. Zapewniał ich, że zrobi wszystko, żeby wirus ASF tam nie dotarł. Za pół godziny w Galerii Porczyńskich w Warszawie koncert upamiętniający byłego premiera Jana Olszewskiego i senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Tak się złożyło, że jeden z najbliższych przyjaciół senatora Romaszewskiego, Jan Olszewski, zmarł, który jest tak samo pomnikowym człowiekiem jak Romaszewski. To są piosenki, które on bardzo lubił. Piosenki niepokornych, wyklętych. Te wszystkie piosenki buntu, które towarzyszyły nam III RP. Mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Żałoba narodowa po śmierci byłego premiera potrwa od północy z czwartku na piątek do 19 w sobotę. Uroczystości pogrzebowe będą w piątek i w sobotę. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, z wyjątkiem Podlasia, opady deszczu lub mrzawki. Temperatura minimalna od plus 1 do plus 5, jedynie na Podhalu i Podlasiu niewielki mróz, minus 1. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.32. Bardzo ważny projekt. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam ponownie. Moim i Państwa gościem dzisiaj w programie bardzo ważny projekt. Dzisiaj to będzie projekt drogowy. Gościem jest prezes firmy doradczej inżynieryjnej Multiconsul Polska, Jarosław Wielopolski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, halo. Już trochę zdradziłem temat naszej rozmowy. Będziemy rozmawiali o infrastrukturze drogowej w Polsce. Jakie inwestycje poczyniono w tym temacie w ubiegłym roku? No i co nas czeka w najbliższej przyszłości? Co nas czeka w tym roku? Panie prezesie, zeszły rok, jak raportuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zakończyła realizując 113 zadań drogowych, tak to nazwijmy, o łącznej długości 1500 kilometrów nowych dróg krajowych. To dużo trzymało, 1500, tak jeśli mówimy o Polsce. Znaczy to zostało zrealizowane w ogóle w ostatnich latach, to prawda, bo w zeszłym roku to zostało zrealizowane około 300 kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu, w tym około 20 kilometrów autostrad. Moim zdaniem to całkiem sporo, dlatego że musimy pamiętać, że na początku lat 90. to mieliśmy około 100 kilometrów autostrad i tak naprawdę to było wszystko, plus ta nasza słynna Gierkówka. No to już zapomnijmy te czasy. ale muszę przyznać, że 1500 kilometrów to już jest potężna no, długość dróg. No tak, ale jeśli biorąc pod uwagę cały obszar Polski, to jeszcze sporo nam brakuje. To prawda. Znaczy w tej chwili mamy taką sytuację, że generalnie zbudowanych w ogóle dróg szybkiego ruchu mamy około 3700 kilometrów, z tego 1600 to są autostrady i te autostrady wyznaczają takie trzy osie kraju. To jest autostrada A1 północ-południe, autostrada A4 i A2 zachód-wschód, także takie osie już są wyznaczone, ale nie są dokończone. Tak naprawdę dokończona jest w tej chwili tylko autostrada A4. W autostradzie A2 brakuje nam odcinka mniej więcej od Mińska do granicy. W tej chwili zostały już rozpoczęte prace nad studiami, nad koncepcjami programowymi dla tych trzech odcinków, dla tych 133 kilometrów. W autostradzie A1 brakuje nam tak naprawdę odcinka śląskiego i w tym momencie taką podstawową oś, taki podstawowy szkielet kraju mamy jakby obsłużone. Do tego są drogi ekspresowe, które są rzeczywiście trochę w tej chwili w niedoborze, czyli są odcinkami porobione. Jest tego w planie około 5000 kilometrów do wykonania zgodnie z projektami rządowymi. No jesteśmy na, no powiedzmy, w połowie tego wykonania, tego, a może nawet niecałej połowie wykonania tego projektu. Natomiast już mamy takie na tyle duże odcinki, że już naprawdę ten ruch możemy nazwać, że jest w miarę dobry po całym kraju. Takie osie jak S8, które łączy Wrocław z Białymstokiem. Niestety po środku mamy Warszawę, która jeszcze nie ma niedokończone ringi. Mamy niedokończone ringi, fragmenty. Czyli obwodnice. Tak. No, Warszawa najbardziej biedna była ze wszystkich tak naprawdę miast, no bo to tylko my nie mieliśmy tutaj żadnych obwodnic i cały ruch ciężarowy czy cały ruch samochodowy przewalał się przez całą Warszawę. Jak zapowiada się ten rok 2019? Będziemy dalej tyle budować, jeśli chodzi o drogi? To na pewno jesteśmy w szczycie w ogóle takiego inwestycyjnej górki. Myślę, że ten rok będzie podobny do zeszłego. To jest taki szczyt, jak mieliśmy podobny 2011-2012. Czyli następne jakieś 300 kilometrów? Następne 400-500 nawet. Tak jest zapowiadane przez Generalną Dyrekcję, że bliżej 500 do wykonania. I to mi się wydaje, że to jest możliwe, dlatego że jest bardzo dużo robót rozpoczętych. Jest w tej chwili około chyba 1400 kilometrów rozpoczętych inwestycji. I nie bardzo widzę, żeby tutaj się to nie udało, aczkolwiek niestety mamy dokładnie te same problemy, które mieliśmy w poprzedniej perspektywie. No właśnie, jakie to są problemy, bo od czasu do czasu słyszymy o pewnych opóźnieniach. Tutaj wykonawca nie płaci podwykonawcy, albo odwrotnie, podwykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Koparki stoją, nie pracują, ciężki sprzęt. No właśnie, opóźnienia w realizacji infrastruktury w Polsce, czym są spowodowane? Znaczy mamy takie dwa, bym powiedział, obszary. Jeden to jest taki obszar formalny, czyli to są uzgodnienia z podmiotami trzecimi, to są jakieś powiaty, miasta, to są uzgodnienia związane ze środowiskiem, to są kwestie wywłaszczeniowe, to są kwestie przygotowania przetargów, to są, powiedzmy, takie generalnie formalne przyczyny, tak? Druga grupa... To chyba wystarczy sam ten przykład przetargu, to już sobie odpowiemy na to pytanie, no, dlaczego są opóźnienia. Kilkaset dni, to jest już duży problem. Druga sprawa to jest właśnie związana z, cały obszar związany z tą tak zwaną górką inwestycyjną, czyli oczywiście brak ludzi kadry, brak ludzi do pracy. Wszyscy się boimy, że zaraz nasi bracia z Ukrainy wyjadą do Niemiec i podobno już wyjeżdżają. Natomiast mam nadzieję, że nie wszyscy, tak? Czyli tutaj mamy brak kadry, mamy do tego oczywiście kwestie logistyczne, bo jak jednocześnie budujemy i drogi, i na tych samych szlakach budujemy też koleje, modernizujemy linie kolejowe, no to jest problem z dowiezieniem kruszywa, który jest podstawową sprawą. No i oczywiście kwestia cen. Jak jest górka inwestycyjna, to wszystkie ceny idą dramatycznie w górę, w związku z tym kontrakty są niedoszacowane w momencie składania, zwłaszcza jak żeśmy wspomnieli, że długi czas składania ofert i długi czas rozstrzygania, no to ceny sprzed 3 lat są absolutnie nieporównywalne do dzisiejszych. Tak jak się szacuje, to jest około 36% wzrost cen. Czy jest jakiś sposób na to, żeby to usprawnić, żeby te wszystkie procedury przebiegały szybciej i bezproblemowo? Znaczy bezproblemowo to pewnie nigdy się tak nie da, ale przynajmniej szybciej. Znaczy, wydaje mi się, że jest tu potrzebne wciąż takie długoletnie planowanie, a nie od perspektywy finansowej do perspektywy finansowej. Ja wciąż tutaj podkreślam, że Polska Generalna Dyrekcja ma wydać 135 miliardów złotych w obecnej perspektywie na drogi krajowe. Do kiedy? do 2022 roku z możliwością 2023. Natomiast z tych 135 miliardów, 40 miliardów jest z Unii Europejskiej, czyli pozostała kwota z naszego budżetu. I myślę, że czas najwyższy, żebyśmy troszeczkę tak bardziej planowali długofalowo. Powoli to widzę, ale bardzo powoli, żebyśmy rozkładali te roboty bardziej równomiernie, żebyśmy nie mieli tych szczytów, takich dużych pików co 2-3 lata, a potem znowuż wszyscy się rzucają na roboty i znowu sobie wzajemnie wyrywają tą robotę, czyli zaniżają cenę i znowuż po jakimś czasie bankrutują, nie płacą podwykonawcom i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, biorąc pod uwagę te autostrady, które już mamy, a zwłaszcza te, które są płatne, czy one muszą być takie drogie? No to jest pytanie trochę nie do mnie. Myślę, no tak, no. Tylko myślę, że koncesjonariuszy. Do koncesjonariuszy i też myślę, że do państwa. To trudno powiedzieć, czy one są drogie. To myślę, że to troszeczkę jest tak, jak porównać do, czy samochód jest drogi. Tak, jedne samochody są tanie, drugie są drogie, jedne są lepiej utrzymane, drugie gorzej, lepiej wykonane. One są rzeczywiście, te ceny są w porównaniu do zachodnich jakby standardów troszeczkę wydają się zbyt wysokie. Natomiast myślę, że jak zobaczymy też po cenach i zobaczymy, jak są utrzymane te autostrady, te, które są droższe, te, które są tańsze, te, które są za darmo, to widać od razu. Widać, na co idą te nasze pieniądze. Dokładnie. A w kwestii jeszcze opłat, ostatnia kwestia, czy widzi pan szansę na jakieś ujednolicenie opłacania za przejazd autostradą? Bo gdzieniegdzie są bramki, gdzieniegdzie elektronicznie. Czy tutaj możemy jakiś taki ogólnopolski, dopracować się takiego ogólnopolskiego systemu? No nad tym pracuje oczywiście Generalna Dyrekcja i na tych obszarach, gdzie ona zarządza, to jest dość, powiedzmy, bo to nie jest proste, ale powiedzmy stosunkowo proste w sensie formalnym. Natomiast mamy trzech koncesjonariuszy. Dogadanie się z trzema koncesjonariuszami, którzy mają podpisane umowy z bankami, które są finansującymi te wszystkie kontrakty, no to będzie, myślę, dość długa... No Polak z Polakiem, to się trudno... No i bank z bankiem. I bank z bankiem. Ostatnia naprawdę kwestia, bo musimy kończyć. Kiedy ten problem rozbudowy polskich dróg w zasadzie będzie należał już do historii? To znaczy, już będziemy mieli taką infrastrukturę chyba nigdy. No, myślę, że to nigdy, ponieważ jak widzimy na zachodzie, bez przerwy się coś rozbudowuje. Natomiast myślę, że po następnej perspektywie będziemy mieli taką podstawowość tych dróg szybkich i wtedy powinniśmy przystąpić już do przygotowywania dróg nie krajowych, tylko już właśnie regionalnych, wojewódzkich, powiatowych. Cieszmy się z tego, co mamy. Jeśli chodzi o drogi, będzie jeszcze lepiej, bo się będzie sporo budowało. 400-500 kilometrów w tym roku powinno powstać nowych dróg. Moim i Państwa gościem w programie był prezes firmy Multiconsult Polska, Jarosław Wielopolski. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her say, but I never hear her talking anymore. The ones she did, the ones she did. When I follow, follow, follow my gypsy fairy queen, we exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. 1 lutego 1925 roku w polskim eterze zainaugurowano działalność pierwszej polskiej próbnej stacji radionadawczej. Pierwsze słowa wypowiedziano w studiu mieszczącym się na warszawskim Mokotowie przy ulicy Narbuta 29. To właśnie w tym miejscu narodziła się polska radiofonia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Radio Pamięć. W Światowym Dniu Radia o pra-pra początkach polskiej radiofonii na początek historyk dr Janusz Osica. 19 października 1924 roku oficerowie zgromadzeni w siedleckim kasynie usłyszeli: halo, halo, tu Polska Agencja Telegraficzna. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak zaczęła się próbna audycja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadającego z ulicy Narbutta 29. Poczynając od niedzieli 1 lutego 1925 roku, próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385, tak właśnie przedstawiająca się słuchaczom, poczęła nadawać codzienny program między godziną 18 a 19. Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Narbutta 29, no to jest szczególny adres dla historii polskiej radiofonii. Bardzo szczególny, to tutaj według naszej obecnej wiedzy narodziła się polska radiofonia. Mówi Krzysztof Sagan, realizator dźwięków w Polskim Radiu, twórca serwisu internetowego radiopolska.pl. Tutaj znajdował się taki pałacyk, w którym siedzibę miało Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Tutaj swoje udziały mieli też Francuzi i Brytyjczycy. A samo Polskie Towarzystwo Radiotechniczne na przykład produkowało sprzęt m.in. dla wojska. Maszty nadawcze stanęły właśnie tutaj, jak widać na zdjęciach, w okolicy tych hal. To były dwa maszty. Pomiędzy nimi rozpięta była antena w postaci linki. Moc nadajnika była niewielka, więc ten odbiór przy użyciu odbiorników detektorowych, czyli takich najprostszych, to był naprawdę rzędu góra kilkudziesięciu kilometrów. Lepiej było z odbiornikami lampowymi, ale też no, na przykład w Krakowie nie można było liczyć na dobry odbiór. No i tam swego czasu nawet były takie nawoływania miejscowej prasy, żeby nie płacić abonamentu, ponieważ skoro oni nie mogą słuchać tego radia, to dlaczego oni mają płacić na Warszawę? Pierwsze audycje dawane były raz, później dwa czy trzy razy w tygodniu i trwały godzinę. W momencie, kiedy ktoś chciał posłuchać tego radia, to musiał wiedzieć, o której godzinie włączyć. I co ciekawe, taki system słuchania radia przetrwał, można powiedzieć, do wojny, kiedy wręcz pracownicy radia odradzali słuchanie radia od deski do deski, mówiąc, że to nie jest dla normalnego człowieka, tylko sugerowali, żeby jednak w gazecie słuchacz najpierw zapoznał się z programem, wybrał, które audycje go interesują i dopiero włączał odbiornik wtedy, kiedy ta audycja się zaczyna. A że było z czego i wśród kogo wybierać, przekonywał przed laty historyk radia profesor Maciej Józef Kwiatkowski. Wnętrze studia, zetknięcie z tajemniczym mikrofonem w kołysce, a przede wszystkim fascynująca nowość radia, przyciągały artystów, dziennikarzy, popularyzatorów wiedzy. Mimo że honorarium było nikłe, traktowane raczej jako zwrot kosztu dojazdu i wynosiło jednakowo dla wszystkich 25 zł. Wśród śpiewaków występujących przed mikrofonem próbnej stacji radionadawczej znalazł się w maju 1925 roku młody człowiek, którego głos wykazał wyjątkowe walory mikrofonowe, a jego posiadacz nie lada pewność siebie, skoro pozostawił na pamiątkę swego występu przed mikrofonem fotografię z następującą własnoręczną dedykacją. Jan Kiepura, młody, utalentowany tenor opery warszawskiej, znany z Stulicy z sukcesu w roli Fausta i Turida w Rycerskości. I on zainkasował za ten swój pierwszy występ przed mikrofonem sakramentalne 25 zł. W 4 lata później za prawo transmitowania swego publicznego występu zażądał od Polskiego Radia 27 tysięcy złotych gotówką. I to na krótko przed występem. I otrzymał. Możemy to dzisiaj wiedzieć, jaki cel przyświecał temu towarzystwu i jego członkom. To było tak, że już w krajach ościennych radiofonia funkcjonowała, więc z grubsza wiadomo było, z czym to się je. I zapewne mogło chodzić o biznes, to znaczy towarzystwo, które jako pierwsze się pokaże, jako pierwsze pojawi się w eterze, mogło liczyć na to, że no, tak jak to się wydarzyło zresztą na początku lat 90., czyli te kilkadziesiąt lat później, że stacje radiowe, które no, niby piracko, ale nie piracko rozpoczęły nadawanie, potem już pozostały i osiągnęły swoją pozycję na rynku. Być może takie myślenie towarzyszyło też twórcom Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przy czym wtedy się nie udało, ponieważ koncesja w konkursie koncesyjnym została przyznana innemu podmiotowi. Wygrało wówczas Polskie Radio, co też mogło być zaskoczeniem, ponieważ było tak naprawdę spółką, która wówczas zatrudniała bodajże dwóch pracowników, prezesa i sekretarkę, więc nie wyglądało to może zbyt wiarygodnie, natomiast no, była to spółka w 100% polska i prawdopodobnie chodziło o to, żeby nie oddawać tak ważnej w perspektywie czasu działki, jaką jest radiofonia, podmiotom zagranicznym. Po tym, kiedy Polskie Radio dostało koncesję, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaprzestało nadawanie swojego programu i polska mowa ponownie zniknęła z fal eteru. Taka sytuacja trwała kilka miesięcy, potem udało się nawiązać porozumienie między Polskim Radiem a Towarzystwem i w studiu Towarzystwa przez kolejne kilka miesięcy był przygotowywany program opłacany już przez Polskie Radio. Takie prapoczątki ma Polskie Radio. Jest też, pewnie dla niektórych, niespodzianka. Polskie Radio. Od 1925 roku właśnie tutaj słychać historię Polski. Już wkrótce, w nowym Muzeum Polskiego Radia. Współczesność i historia. Dokumenty, plakaty i listy, oczywiście nagrania i rozwój techniki radiowej. Tak ma wyglądać. Dobre warunki do badań nad historią polskiej radiofonii. Opowiada Szymon Gołąb z Archiwum Polskiego Radia. Od jakiegoś czasu już mówiono o tym, żeby powstało Muzeum Polskiego Radia. Niemniej jednak zasób jest na tyle duży, a realizacja trudna, że ten pomysł był jakoś tak oddalany w czasie, retardował się. Teraz do niego powróciliśmy, powróciło Archiwum Polskiego Radia i to powróciło w dwóch wymiarach. Po pierwsze, jako stworzenie miejsca w fizycznej przestrzeni gromadzącego pamiątki, nagrania, potem dokumentację wielu unikatowych audycji oraz to, co być może słuchaczy zainteresuje najbardziej, a więc sprzęt. Chociażby po studiu eksperymentalnym Polskiego Radia są to czasami jedyne egzemplarze instrumentów, chyba w całej nawet Europie. Nagrania. Oczywiście zasób nagrań przedwojennych jest dosyć uszczuplony, niemniej jednak mamy perły, takie chociażby jak płyty z nagraniami przemówień Stefana Starzyńskiego. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Drugim obszarem istnienia projektowanego Muzeum Polskiego Radia jest oczywiście sfera wirtualna i tu musimy powiedzieć, że te rzeczy, które w tej materii, w tej przestrzeni powstaną, będą prekursorskie na skalę całego kraju. Mamy bardzo cenną kolekcję całego zespołu archiwalnego dotyczącego Polskiego Radia we Lwowie z lat 1929-1939. Mówi Agnieszka Kordowicz, zastępca dyrektora Archiwum Polskiego Radia. Wyjeżdżaliśmy od 2018 roku z własnymi skanerami, mieliśmy zgodę archiwum we Lwowie, skanowaliśmy, no i mamy cały zbiór cenny, w skład którego wchodzi między innymi dokumentacja programowa, dokumentacja techniczna, wycinki prasowe, mozolnie zbierane przez wiele lat. I na tej podstawie możemy również dowiedzieć się wiele o historii Polskiego Radia, na przykład w Warszawie. To są te skany. Tak, to są te skany i tutaj właśnie mamy bardzo dokładnie, co do sekundy, rozpisane poszczególne audycje. To też ciekawa rzecz, bo po raz pierwszy zobaczyłam projekt audycji do programu ogólnopolskiego. Tytuł audycji: Polska stacja meteorologiczna na Grenlandii. Nawet honorarium jest wpisane. Nawet honorarium 50 zł. Jest taka uwaga, że honorarium należy podwyższyć naszym zdaniem do 75 zł za pogadankę. I to kierownik Wydziału Aktualności Stanisław Poraj-Koźmiński się podpisał, który był szefem w rozgłośni właśnie warszawskiej. I rozgłośnia lwowska wystąpiła z kwotą 50 zł, Warszawa zaproponowała 75 zł. Na bogato. Na bogato, tak. Ogłaszamy zbiórkę pamiątek związanych z historią Polskiego Radia. Znajdą się w kolekcji nowo tworzonego muzeum. Cały czas trwa zbiórka eksponatów od słuchaczy, a więc plakatów, a więc nagrań, pocztówek, zdjęć. Sami też pozyskujemy sprzęt, skrzętnie go katalogujemy, nie pozwalając na to, aby cokolwiek z tego dziedzictwa polskiej radiofonii mogło umknąć bądź zniszczyć się, zagubić. Muzeum Polskiego Radia. Zasłuchaj się historią. Był to reportaż Jakuba Tarki, Radio Pamięć. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe.